Сучасныя мемуары. Мечыслаў Грыб. Генеральская зорка. Чытае аўтар. Частка 8. Іншым разам жартую, што на мне цяперашняя ўлада адпрацавала не адну брыдкую тэхналогію. Я давно ведаю гэты стыль. Біць ніжэй за пояс. Вось сёлета ў верасні, напрыклад, ледзьве не зрэзалі на рэгістрацыі кандыдатам на выбарах у палату. Толькі скарга ў Цэнтрвыбаркам дапамагла адваяваць справядлівасць. А также высмакталі прэтэнзію з пальца. Маўляў, не паведаміў у дэкларацыі, колькі акцыяў гадзіннікавага завода набыў на чэкі маёмасць. Прычым колькасць самых гэтых чэкаў напісана чорным па белым. Мне і ў галаву не прыйшло, што яшчэ нешта дадаць трэба. Тым болей, што гадзіннікавы завод, наколькі ведаю, даўно сядзіць у галёшы. Ва всякім разе за 8 гадоў ні граша дывідэнтаў не выплацілі. А вось я за тыя акцыі ледзь не заплаціў надзвычай дорага. Ну, зразумела, ў палітычным сэнсе. Зрэшты, ці мне прывыкаць? Як стары футбаліст скажу, што тактыку дробнага фолу спазнаў яшчэ ў першы год лукашэнкавага кіравання. Не атрымаўшы ў Верховным Савете падтрымкі, што да пашырэння сваіх паўнамоцтваў, малады прэзідэнт пачаў наступаць, так бы мовіць, з тылу. Датуль жа парламент з'яўляўся матэрыяльна самастойным. Быў асобны радок у бюджэце краіны, і Мінфін акуратна сплочыў нам усе капейкі. Ну а сакратарыят Верховнага Савета у сваю чаргу за тыя грошы фінансава ды матэрыяльна забяспечыў дзейнасць парламентароў. І падобная завядзёнка ёсць ва ўсіх цывілізаваных краінах. Так што калі ў нас пры дапамозе начнога налёту пад кіраўніцтвам прэзідэнцкага заўхоза Цітянкова адабралі транспарт, я са сваімі юрыстамі быў упэўнены, што мы сваё возьмем, спрэчку выйграем адназначна. Карацей кажучы, пайшла адна з папера ў Канстытуцыйны суд. Нагадаю, на чале той інстанцыі стаяў Валерый Ціхінія. На маю думку, адказны, адукаваны, падрыхтаваны чалавек. Але выхаванне ў яго, гатовы і ў вочы гэта сказаць, партыйная, камуністычная. Праца сакратаром ЦК КПБ наклала свой адбітак. І найперш прызвычаіла да гранічнай асцярожнасці. Любую сітуацыю Ціхінія стараўся ўлагодзіць найперш апаратнымі захадамі. А з пачаткам прэзідэнцкай эры гэтыя захады ўжо не дзейнічалі. І былі моманты, калі персанальная рашучасць магла згуляць гістарычную ролю. Найперш мае на ўвазе канстытуцыйны крызіс восені 1996 года. Калі Лукашэнка абвясціў другі рэферэндум, а дэпутаты са свайго боку распачалі працэдуру імпічменту. Менавіта на стале ў Ціхіні ляжаў ліст з подпісамі за імпічмент, і мой подпіс, дарэчы, фігураваў першы. Але шаноўны Валеры Гуріч трапіў як шчупак у нерад. Узяў удзел у болей чым сумнеўных начных перамовах. Памятаеце, як у Мінску высадзіўся расійскі палітычны дэсант на чале з Чарнамырдзіным? Тое, што яны падалі як кампраміс, насамрэч было ультыматумам на ўмовах Лукашэнкі. І Ціхінню не было чаго там рабіць. Але да той калізіі мы яшчэ вернемся. А пакуль што яшчэ раз зазначу. Старшыня Канстытуцыйнага суда да апошняга спадзяваўся ўлагодзіць прэзідэнта. Ведаю, што падчас канфлікту вакол аўтатранспарту на Ціхінню распачаўся вялікі ціск з боку прэзідэнцкага атачэння. Ён усяляк выкручваўся, цягнуў справу. Недзе ў траўні 95 года прызначыў нарэшце слуханне. Раптам у прызначаны дзень тэлефануе з самай раніцы да мяне ды кажа: «Лукашэнка адклікаў указ, а няма указа, няма і справы». Я кажу: «Але ж і машынаў як не было, так і няма». І дадаю: «Вось пабачыце, усё адно будзе падман». І што вы думаеце, як у ваду глядзеў? Праз дзень з'явілася прэзідэнцкае распараджэнне, якое да коскі паўтарыла той указ. Карацей, замацоўвала канфіскацыю нашых легкавікоў. Але абскарджваць распараджэнне я не меў права. Не было такога радка ў законе. Хто ж ведаў, як пісалі той закон, што справа зойдзе да такіх хітрыкаў на самым высокім узроўні. Тым часам прэзідэнцкія ўказы, супярэчныя на погляд парламентароў асноўнаму закону, пасыпаліся як з меха. Як спікер я мусіў раз за разам аспрэчваць іх у канстытуцыйным судзе. У нейкіх выпадках прымаліся рашэнні на нашу карысць. 11 указаў прэзідэнта суд прызнаў супярэчлівымі нашай канстытуцыі і заканадаўству. Нешта завісала, але ніводнага разу не прызналі, што наш бок не мае рацыі. Натуральна, такая самастойнасць Верховнага Савета была не даспадобы амбіцыйнаму кіраўніку дзяржавы. Стасункі паміж галінамі ўлады станавіліся ўсё болей напружанымі. І калі Лукашэнка абвесціў пра намер наладзіць свой першы рэферэндум, пачалося сапраўднае супрацьстаянне. Я тады неаднойчы згадваў эпізод з уласнай маладосці, як быў яшчэ пажарным інспектарам. Неяк у мястэчку Пліса загарэлася шмат дамоў на адной вуліцы, адразу з двух бакоў. А ў мясцовых пажарных і асабовы склад, і тэхніка вельмі сціплыя былі. Узяў на сябе камандаванне, ды ў непрыкмету лесу самае пекла. Між двух агнёў апынуўся ў літаральным сэнсе і мог бы таксама літаральна згарэць на працы. Ледзьве пашынцыла тады спыніць агонь. Хат 15 гарэла, але рэшта мястэчка ацалела. Дык вось, увесну 95 года я на пасадзе спікера таксама апынуўся паміж двух агнёў. Лукашэнка таранам прабіваў свой рэферэндум, а значная частка дэпутатаў была супраць. Мы, кіраўніцтва Верховнага Савета, шукалі магчымасці перамоў з прэзідэнцкай адміністрацыі, бо разумелі, што нават забракоўка ў авальнай зале трох з чатырох пытанняў рэферэндуму сама па сабе нічога не дае. Лукашэнка ўжо раскачагарыў свой паравоз. І лепей не класціся на рэйкі, а перавесці стрэлкі. Гэта значыць неяк перайграць тыя пытанні. Між тым, раніцой 11 красавіка адбыўся дэмарш дэпутатаў з апазіцыі БНФ. Яны абвесцілі галадоўку і паселі на прыступках перад сталом прэзідіуму ў авальнай залі. Ініцыятары не праінфармавалі пра сваю задумку нікога з кіраўніцтва парламента. Скажу шчыра, для мяне гэта быў непрыемны сюрпрыз. І цяпер лічу, што спантаннасць пазняка згуляла ў той сітуацыі не лепшую ролю. А тады, ну што ж, параіўся з астатнімі парламентарамі і вырашылі, што найболей дэмакратычна будзе працягваць працу. Тыя, хто выходзіў да трыбуны, мусілі абмінаць галадоўнікаў, каб не пераступаць праз іх. Абстаноўка была нервовая. У абед падыходзіць да мяне Зінон Пазняк. «Так і так», – кажа, – «ёсць звесткі, што ўначы будзе напад». Я пагутараў з начальнікам аховы дома ўраду Цесаўцом, дарэчы, былым дэпутатам. той супакою, маўляў, прымем належныя захады, а насамрэч менавіта цесаўца потым бачылі ўначы сярод тых, хто кіраваў дзеяннямі супраць галадоўнікаў. Перапетыі той ночы пераказваць не буду. Пра іх шмат распавядалі сябры апазіцыі БНФ. Як вядома, Лукашэнка з іх абвінавачаннямі не пагадзіўся і абяцаў паказаць нейкае відэа, на якім, маўляў, самі галадоўнікі фігуруюць у непрывабным святле. Памятаюць усялякія намёкі, нібыта яны там ледзьве не оргію учынілі. А 8 раніцы 12 красавіка я быў уже на працы у рэзідэнцыі на Карла Маркса. Гэта цяпер многім здаецца, што Лукашэнкава адміністрацыя сядзіць там ад веку. А яшчэ 9 гадоў таму то была парламенцкая тэрыторыя. Ну дык вось, прыйшлі да мяне збітыя дэпутаты. Неяк адпаіў іх мінеральнай вадой, выслухаў. Кажу, неадкладна ідзіце на экспертызу. Тым часам паклікаў генеральнага пракурора Васіля Капітана. Павялі гаворку, каб на хутчэй расследаваць начны напад на галадоўнікаў. Тэрмінова склікаў паседжанне прэзідыума, катэгарычна прапанаваў праводзіць паседжанне сесіі у былой зале пленума ЦК КПБ на Карла Маркса 38. Хай сабе яна і не надта абсталяваная, няма кнопак для электроннага галасавання, затое тут болей бяспечна. Але ідэя пераводу сесіі ў так званы «Чырвоны дом» не знайшла патрэбнай колькасці прыхільнікаў. Я мусіў падпарадкавацца большасці. Мы чакалі хуткіх вынікаў следства. Следчы ў асабліва важных справах Язэп Броліш выглядаў добрым адмыслоўцам ды сумленным чалавекам. Але ўжо далёка не ўсё залежала ад яго. І вы здагадваецеся, якія сілы не былі зацікаўленыя ва ўстанаўленні ісціны. Натуральна, калі на цяперашні розум, дык Верховнаму Савету варта было б выявіць тады больш рашучасці. Але гэта на цяперашні розум. Тады ж настроі сярод дэпутатаў былі супярэчлівыя. З аднаго боку, брутальнае абыходжанне з калегамі бадай усіх непрыемна ўразіла. Збітым дэпутатам спачувалі, ніхто не злараднічаў, нават тыя, каму ўвогуле дзеянні апазіцыі былі не даспадобы. Многія разумелі, калі сёння так абышліся з апазіцыяй, дык заўтра могуць напляваць на недатыкальнасць любога парламентара. З іншага боку, у значнай частцы дэпутатаў заставалася ілюзія, што з Лукашэнкам пашанцуе неяк паразумецца. І наконт рэферэндуму, і наконт уласнага пераабрання. Наносіш былі выбары ў Верховны Савет наступнага склікання. Нарэшце заставаўся яшчэ і пэўны давер. Калі прэзідэнт абяцае, што зробіць здабыткам галоснасці нейкія важныя звесткі, ці варта пароць гарачку. Зазначу, што ў мяне была незайздросная місія. Я націскаў, каб следства ішло хутчэй, а разам з тым не мог скочыць вышэй за галаву, не мог рабіць эмацыйных заяў, бо спікер паводле вызначэння павінен праводзіць лінію большасці. Ён не можа салідарызавацца з апазіцыяй, браць на ўзбраенне яе тэзы, бо іначай мусіць проста пакінуць пасаду. Згадайце, дарэчы, колькі камянёў кінула некалі апазіцыя ў спікера Шушкевіча. За згодніцтва і нават за здраду нацыянальным інтарэсам. Хоць цяпер афіцыйная прапаганда без сумневу запісвае яго ў радыкальныя нацыяналісты. Зрэшты, пад восень 95 года і сярод парламенцкай большасці 12 склікання настоі зробяцца заўважна болей радыкальнымі. У тым ліку і што да гісторыі з галадоўнікамі. Тыя дэпутаты, што на пачатку заклікалі да памяркоўнасці, будуць ужо рвацца на трыбуну, каб клімаваць прэзідэнцкі бок, а іншыя будуць нявесела жартаваць. Ну што, паказаў вам бацька відэа? Будзе прыкрасць на сэрцы і асабіста ў мяне. Тым часам у траўні прайшоў рэферэндум, на якім Лукашэнка дамогся свайго. Расійская мова стала дзяржаўнай. Была скасавана ранейшая дзяржаўная сімволіка, бел-чырвона-белы сцяг ды пагоня. Той плебісцыт насіў выключна публіцысцкі характар, пачыналіся ўжо інтэграцыйныя гульні з Расіяй. Разам з тым, Лукашэнку зусім не патрэбен быў новы парламент, які абіраўся ў дзень рэферэндуму. Памятаеце ягоную фразу, звернутую да выбаршчыкаў? Маўляў, няма чаго за гэтых людзей галасаваць, усё адно падмануць. Рэпліка згуляла сваю ролю. Новы склад парламенту тады, у траўні 95-га, так і не абралі. І на мне застаўся скіперскі крыж. Між іншым, на той няўдзячнай пасадзе я яшчэ і грошы перастаў атрымліваць. Пра гэта раскажу наступным разам. А пакуль што паспрабуйце здагадацца з трох разоў, хто тады перакрыў нам фінансавы кранік. Сучасныя мемуары. Мечыслаў Грыб. Генеральская зорка.